nawet 3 raty gratis i 30 rat 0%. I do maja nie płacisz. RSO 0%. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 listopada, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trzy osoby poszkodowane w wypadku tramwaju na ulicy Parkowej w Szczecinie. Nie wiadomo dlaczego pojazd wypadł z torów. Trwa akcja ratunkowa w Alpach, na narciarzy spadła śnieżna lawina. Jest pierwszy akt oskarżenia w związku z działalnością Collegium Humanum. Zarzuty dotyczą 29 osób. Trwają prace naprawcze na torowisku tramwajowym na ulicy Parkowej w Szczecinie. Doszło tam do wykolejenia się tramwaju, który uderzył w kamienicę, mówi Dariusz Szacht ze Straży Pożarnej. Tramwajem podróżowało 7 osób. W wyniku zdarzenia 3 osoby zostały poszkodowane. Nie wiadomo na razie, dlaczego tramwaj wypadł z torów. Lawina zasypała narciarzy w Alpach. Według ustaleń osuwisko na lodowcu Stubai spowodowały osoby jeżdżące poza wyznaczonymi trasami. Część narciarzy znalazła się pod masą śniegu, a kilka osób wydobyto. Trwa akcja ratunkowa z wykorzystaniem śmigłowców i psów. Do sądu trafił akt oskarżenia w związku z działalnością Collegium Humanum i dyplomami za pieniądze. Zarzuty ciążą na 29 osobach. Wśród nich jest m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Jemu śledczy zarzucają 4 przestępstwa, 3 dotyczące oszustwa. Jedno ma charakter korupcyjny. Sutryk mówi, że w związku z aktem oskarżenia będzie znajdował się w innej sytuacji niż dotychczas. Będzie to pewien kolejny etap, gdzie ja będę mógł z takiej bardzo, powiedzmy, pasywnej pozycji wyczekiwania wreszcie móc o pewnych sprawach mówić, ale będąc w sądzie przed polskim niezawisłym sądem. Prezydentowi Wrocławia grozi do 8 lat więzienia. Wśród oskarżonych oprócz polityków są też rektorzy wyższych uczelni, profesorowie i wykładowcy, a także funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej. Akt oskarżenia liczy ponad 620 stron. Dotychczas w całej sprawie Collegium Humanum zarzuty przedstawiono blisko 80 osobom. Uczelnia za pieniądze wystawiała prestiżowe dyplomy. Nie do zaakceptowania jest karanie funkcjonariuszy, którzy nie mają do czynienia z polityką, a w swojej pracy walczą z aktami dywersji. Tymi słowami minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak krytykuje prezydenta za nieprzyznanie odznaczeń funkcjonariuszom służb specjalnych i wcześniejsze wstrzymanie nominacji oficerskich. Agenci znaleźli się w gronie nieodznaczonych przez Karola Nawrockiego z okazji Święta Niepodległości. Bardzo mocno na tym ubolewam. Wiem, jakie to poruszenie wywołuje w służbie, że prezydent uderza w tych ludzi, którzy są na pierwszej linii frontu, właściwie bez żadnego uzasadnienia, bez słowa, dlaczego tak się dzieje. Bardzo źle. Mam nadzieję, że nastąpi jakiś rodzaj opamiętania w tych kwestiach. Prezydent nie zgodził się na awanse w służbach specjalnych, ale także, jak podały media, na wnioski o odznaczenia dla funkcjonariuszy ABW i wojskowych służb specjalnych. Bułgarski rząd wycofuje projekt budżetu po nocnych protestach przed parlamentem. Od nowego roku kraj wchodzi do strefy euro. Po opublikowaniu przez władze projektu budżetu i skali cięć przed budynkiem parlamentu w Sofii, przez całą noc protestowały tłumy Bułgarów. Demonstranci zablokowali wejścia do parlamentu i uniemożliwili deputowanym wyjście z budynku. Policja użyła pałek i gazu łzawiącego. Premier Sędzia Laskow ogłosił, że koalicja zdecydowała wycofać projekt budżetu z prac w parlamencie. Rząd jeszcze raz skonsultuje go ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców. Czasu jest niewiele, bo w styczniu Bułgaria wchodzi do strefy euro. Prowizorium budżetowe będzie negatywnym sygnałem dla inwestorów i pozostałych państw eurozony. Szef największego ugrupowania bułgarskiej koalicji Bojko Borysow oświadczył, że jeśli nie uda się doprowadzić do kompromisu, budżet będzie musiał być uchwalany na każdy miesiąc. Piotr Piętka, Polskie Radio. Rekordowe zainteresowanie odnowioną paryską katedrą Notre Dame. Prawie rok od ponownego otwarcia po tragicznym pożarze odwiedziło ją niemal 11 milionów turystów i wiernych. Do Notre Dame wchodzi średnio 30 tysięcy osób dziennie. Przedstawiciele paryskiej diecezji podkreślają, że mimo długich kolejek czas oczekiwania to maksymalnie pół godziny. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra, jedynie w Żywcu i Wodzisławiu Śląskim umiarkowana. Ponad 25% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do końca dnia będą obowiązywać tak zwane zielone godziny, co oznacza, że można normalnie korzystać z energii elektrycznej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

co? Robimy święta! Święta? Jak babcie kocham! Z odjazdowymi prezentami dla dużych i małych. Lego Formuła 1, wybrane modele 69,99. 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 99,99. A masło ekstra łaciate osełka 300 gramów 7,99 za sztukę. 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 13,39. Promocja do 3 grudnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po południu. Muzyczna Poczta UKF. W Trójce druga część Muzycznej Poczty UKF. Piotrka Masierak, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Zapraszamy ponownie i zapraszamy również do telefonów i maili. 227-3-UKF-MAŁPA-POLSKIE-RADIO.PL. I na początek tej godziny prośba pana Roberta Sparczewa. Nie będę ukrywał, że to również mój ulubiony zespół i mój ulubiony utwór, który za chwilę. Prośba pana Roberta to Mad Season i Wake Up. Let them bleed you for them. Wake Up to formacja Mad Season w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. To teraz będzie troszkę żwawiej. Witam serdecznie. Zbyszek z Wielkopolski. Bardzo chętnie posłuchałbym dziś Joe Bonamassy, utwór Drive. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki. Drive i John Vanamassa w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 Trójek UKF, małpopolskieradio.pl. Któż teraz napisał? Pan Michał z Lublina pisze tak. Dzień dobry, z okazji jutrzejszych urodzin Franciszki. Bardzo proszę o utwór Cool and the Gang Celebration. Z pozdrowieniami. Właśnie, z Lublina. A tak swoją drogą to imieniny Franciszki 22 grudnia i 9 marca. 9 marca moje swoje imieniny obchodziła moja babcia świętej pamięci. Spokojnie dożyła 95 roku życia w całkiem przyzwoitym zdrowiu i wszystkim Franciszkom również tej jutrzejszej jubilatce tego życzymy. Cool and the Gang Celebration. Celebration i Cool and the Gang. Cool and the Gang w muzycznej poczcie UKF. Pan Marcin z Gliwic pisze, że łaknie słonecznej muzyki i prosi o nagranie grupy Dub Fryzjer na plaży. Thank you.

muzycznej pościółkę w grupa Nirvana 2273 UKF małpapolskieradio.pl. Pani Magda z Tarnowca koło Tarnowa pisze: w związku z tym, że niedawno obchodziłam swoje 38 urodziny i niewiele osób o tym pamiętało, chciałabym sama dla siebie zamówić piosenkę grupy Audioslave, Show Me How To Live. A tak swoją drogą, to ja byłem na koncercie grupy Audioslave dawno, dawno temu, bo to w końcu zespół, który już nie istnieje z wiadomych względów, w berlińskim klubie Columbia Halle, i nie będę ukrywał, że to był chyba jeden z najlepszych koncertów, jakie w ogóle widziałem w swoim życiu. to Leaf i Audio Slave. Pamiętajmy, że depresja to niezwykle ciężka choroba. 227 trójek. Dzień dobry. Chciałabym się zapytać, czy moglibyście puścić dla mnie piosenkę, może Małgośka? Monika, dzwonię z Berlina. Maryla Radowicz w Trójce Muzycznej Poczcie UKF. A po skończeniu audycji pewnie parę osób będzie śpiewało o Mami, Mami Blue. Pop Chops, Mami Blue. Od kiedy obejrzałem w TVP Kultura islandzką komedię, czarną komedię Matka siedzi z tyłu, nie może mi wyjść z głowy. Tak pisze pan Jakub. Thank you. you're 21. Oh, Mary. It's sad to find myself at home. Oh, Mary. And you're not around. If I could only hold your hand. Oh, Mary. And say I'm sorry, yes, I am. Oh, Mary. I'm sure you really understand. Oh, Mary. Oh, my. Life is but a standing still. Oh, and memories of my childhood fill. Oh, my mind. Oh, mammy, mammy, mammy. I've been through all the walks of life. Oh, mammy. Seen tired days and lonely nights. Oh, mammy. And now without you by my side, oh, I'm lost. Mami Blue to Pop Tops. Ta piosenka była wielkim przebojem w 1971 roku. To tyle w Muzycznej Poczcie UKF. Prawie wszystko. Pani Julia pisze, że dziś kończy pracę w miejscu, w którym mogła słuchać Muzycznej Poczty UKF. No i od poniedziałku nie będzie wraz z nami. Ale pani Julio, przecież jest internet i wszystkie Muzyczne Poczty UKF są do odsłuchania już po emisji, również na stronie Trójki. Także proszę pozostać z nami, choćby w tej formie, a swoją drogą, to może w tej nowej pracy jednak się uda słuchać Muzycznej Poczty UKF. Pani Julia prosi o New Radicals, You Get What You Give. I to właśnie będzie. Piotrka Masierak, Michał Jakubik, Tomasz Żonda, my już dziękujemy. Maciej Jankowski za chwilę i tu Myśliwiecka 357. What?